Aina sima pasa pasa pegam yosam Zman abi akhir zaman ta salam yosam Zman abi akhir zaman ta salam yosam Aina sima pasa pasa pegam yosam Aina sima pasa pasa pegam yosam Zman abi akhir zaman زمان تسلام يوسف زمان بي آخر زمان تسلام يوسف أي نسيما فاسا فاسا فغام يوسف چي جواب زمان سلام تأول راكي أين سما شبه التقيام يوسف زمان بي آخر زمان تسلام يوسف زمان بي آخر زمان تسلام يوسف أين سما فاسا فاسا فغام يوسف أين سما فاسا فاسا فغام يوسف زمان بي آخر زمان تسلام يوسف زمان بي آخر زمان تسلام يوسف أين سما فاسا فاسا فغام يوسف چي روزي كي جزر گرش من خوش حاليم بداس می روزی تا غلام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف ای نسیم پاسا پاسا پیغام یوسف ای نسیم پاسا پاسا پیغام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف ای نسیم پاسا پاسا پیغام یوسف چی پا عشقی بلال پشان ستی شم زمان داسی عاشقان تنام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف ای نسیم فاسا فاسا فغام یوسف ای نسیم فاسا فاسا فغام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف ای نسیم فاسا فاسا فغام یوسف دس حرب دچ درمی خلف منا سحر بعد چدر می خواب مینا حال احوال بعد زرگی می تمام یوسف حال احوال بعد زرگی می تمام یوسف زمان بی آخر زمان تسلام یوسف ای نسیم فاسا فاسا فغام یوسف ای نسیم فاسا پیغام یوسا زما نبی آخر زمان تا سلام یوسا زما نبی آخر زمان تا سلام یوسا ای نسیم پاس پیغام یوسا پا جن کستا یجران پا اوسا دیگم کستا هجران فور شوزیگم مدینی تزما سوی اندام یوسا مدینی تزما سوی اندام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا شفاعت چی دن بی ولی انگارا شفاعت چی دن بی ولی انگارا بیا مشرق تر مغرب اسلام یوسا بیا مشرق تر مغرب اسلام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا زمان نبی آخر زمان تسلام یوسا ای نسیم فاس فاس فغام یوسا